postawili kominy, zbudowali drabiny. To już wszystko pracuje, pracuje i truje, bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził, abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić. Jeszcze dymią kominy, produkują spaliny, produkują wódkę. Tak, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo wódki, bo